Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami lan selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dumateng para keluarga para sahabat lan semanten ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Wonten kesempatan punika badhe kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li ahli iman. Iki menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan ayat ingkang badhe kita kaji wonten ing kesempatan menika inggih menika ayat ingkang kasebat wonten ing surah Ali Imran ayatipun menika satu sekali. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing mriki A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman ittaqullaha haqqa tuqatih padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah kanthi sak tenan-tenane takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun lan sira coba padha mati kejaba sira ana ing keadaan Islam. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala, ayat menika yahmilu amraini azimaini minat taklif. Ayat menika cakupanipun inggih menika kalih perkawis ingkang agung ingkang dipun bebanaken Allah Subhanahu wa taala dumateng hamba-hambanipun. Lan kalih perkawis ingkang ageng menika menawi boten karana Allah Subhanahu wa taala pramila tiyang mukmin menika boten saged nindakake kalih perkawis menika wau. Boten saged netepi napa ingkang dados dawuh Allah taala wonten kalih perkawis menika wau. Ananging menungso nalikanipun piyambakipun sadaqa rabbahu wa akhlasan niyata wal amala bihi nalikanipun piyambakipun menika sadaqa rabbahu inggih menika iman kanthi leres dumateng Tuhanipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi ngikhlasaken niat dumateng Allah Subhanahu wa taala ngamal anamun kangge Allah Subhanahu wa taala pramila fa innallaha azza wa jalla la yakhibuhu. Allah Subhanahu wa taala boten bakalan nguji wakke piyambake bal yusaddiduhu wa yu'inuhu hatta ya'tiya bihadainil matlabaini al'azimaini. Allah Subhanahu wa taala bakalan biyantu piyambake ngantos saged nindakake napa ingkang dados dawuhe Allah Subhanahu wa taala kalih perkawis ingkang dipun bebanaken wonten ing ayat menika dening Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika napa takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi sak tenan-tenane takwa lan mati wonten ing keadaan Islam. Nah, kalih perkawis menika ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ayat punika. Pramila Allah ngendika ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah kanthi sak tenan-tenane takwa, lan sira coba do mati kejaba sira ana ing keadaan Islam. Nah, kalih dawuhipun Allah Ta'ala, beban saking Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing ayat menika dumateng tiang-tiang mukmin menika perkawis utawi beban ingkang aurat. Lan menawi mboten karana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kemawon tiang mukmin mboten saged nindakake napa ingkang dados dawuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ayat punika. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa'lam ayyuhal mu'min annal amra bittaqwa amara bihi ta'ala ibadahul mu'minina fi asratil ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menika nalikanipun dawuhaken takwa, dawuh takwa punika ingkang dipun dawuhaken Allah Ta'ala dumateng hamba-hambanipun niki kasebat wontening Al-Qur'an wonten sedasa ayat. Kasebat wonten ing sedasa ayat. Nah, ananging ngendikanipun Allah Ta'ala nggih wonten ing mriki ittaqullah kanthi tambahan haqqatu qatih kanthi sak tenan-tenane takwa. Ittaqullah haqqatu qatih kanthi sak tenan-tenane takwa punika utawi kanthi takwa ingkang leres, kanthi takwa ingkang tenan-tenan, lan menika mboten wonten keraguan wonten ing mriku, mboten wonten penyimpangan wonten ing mriku. Nah, niki hadzal ladzi hayyara uqulal ulama'i, niki ingkang bingungaken akalipun para ulama. Awit niki mboten dados sunggalipun perkawis ingkang gampil dipun tindakake dening hamba. Mboten gampil tiyang menika saged takwa kanthi sak tenan-tenane takwa. Napa malih piyambake menika mati wontening keadaan Islam. Nah, niki ingkang bingungaken. Tiyang ingkang saged takwa kanthi sak tenan-tenane takwa lan ugi saged mati wontening keadaan Islam. Awit sedaya menika nggih ingkang dadosaken, ingkang nakdiraken hanamung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad dzakara ahlul ilmi minas salafis salihi anna taqwallahi haqqatu qatih hiya ayyukara ta'ala fala yunsa wa ayyuta'a fala yusa wa ayyushkara fala yukfar. Lan para ahli ilmu, para ulama menika nyebataken menawi takwa dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi sak tenan-tenane takwa, niki maknane napa? Maknane ayyut kara ta'ala fala yunsa. Allah Ta'ala menika tansah dipun imut lan boten dipun supi, boten dipun lalekke. Wa ayyuta'a fala yu'sa, lan Gusti Allah menika tansah dipun taati lan boten dipun maksiati. Wa ayyushkara fala yukfar, lan Gusti Allah menika tansah dipun syukuri mboten dipun kufuri. Nah, niki kan perkawis ingkang aurat, perkawis ingkang hampir-hampir tiyang mukmin menika mboten saged nindakake kejabi kanthi nikmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pramila takwa ingkang kados mekaten menika takwa ingkang tentu kemawon hanamung kanthi pitulunganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananging ingkang dadosaken kula panjenengan sami menika radi ringan, radi lega nalikanipun kita maos ugi wontening ayat sanes Allah ngendika fattaqullaha mastata'tum. Padha takwa sira kabeh kanti sak mampu siro. Nah, niki fahadihil ayah kal mukhassasah li umumi qawlihi fi hadihil ayah. Ayat menika kados ini ayat ingkang dipun khususaken utawi dados ayat ingkang mengkhususaken nggih Napa ingkang dados ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih kanthi sak tenan-tenane takwa. Inggih menika napa? Nggih. Kanthi sak tenan-tenane takwa ananging catetanipun menika sak mampu kula panjenengan sami. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Tiang mukmin menika nalikanipun piyambakipun saged takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi sak tenan-tenane takwa. Pramila fa asbaha yadhkuru wa la yansa. Piyambakipun insyaallah bakalan dados tiang ingkang tansah imut lan boten bakalan supi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa yasykuru wa la yakfur. Lan piyambakipun menika tansah dados tiang ingkang syukur lan boten kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa yuti'u wa la yu'si. Tansah taat lan boten maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ananging menika fi aghlabi auqatihi wonten kathah-kathahipun wekdal ingkang dipun gadahi. Ateges boten mungkin kok piyambakipun menika tansah gadahi sifat kados mekaten tanpa wonten cacatipun utawi celanipun. Tanpa wonten cacatipun utawi celanipun. Inggih menika piyambakipun tansah imut boten supe, tansah syukur boten kufur, tansah taat boten maksiat. Menika perkawis ingkang mustahil istilahipun nggih dipun tindakake dening menungso. Kejabi para nabi lan para rasul. Ananging ingkang dipun maksud wonten ing mriki niku mboten kok wonten sedaya wekdalipun ananging fi aghlabi auqatihi wonten kathah-kathahipun wekdal ingkang dipun gadahi. Utawi wonten nggih wonten wekdal-wekdalipun nggih ingkang umumipun piyambakipun menika umumipun tansah nggih nggadahi sifat nggih imut dumateng Allah taala lan boten sufi dumateng Allah taala lan ugi syukur dumateng Allah taala boten kufur taat lan ugi boten maksiat niki wonten nggih kathah-kathahipun wekdal ingkang dipun gadahi. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur ayyuhal mu'min anna taqwallahi azza wa jalla hiya ta'atuhu wa ta'atu rasulihi bi fi'lil awamiri wa sinabin nawahi fi hududi taqatil basyariyati. Lan kita nggih kedah ngimut menawi takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala niku maknanipun nggih taat dumateng Allah Subhanahu wa taala, taat dumateng rasulipun, kanthi nindakake napa ingkang dados dawuhipun lan nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Ananging wonten batasan-batasan kemampuanipun menungso. Nah, perkawis ingkang mboten dipun mampui niku mboten dipun tuntut dening Allah Subhanahu wa taala. Perkawis ingkang mboten dipun mampui menika mboten dipun tuntut dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila wau kita aturaken wonten ayat menika nggih sekedhik mbingungaken para ulama. Awit menungso dipun tuntut supados takwa kanthi sak tenan-tenane takwa lan ugi mati wonten keadaan Islam. Padahal kalih perkawis menika khususipun nggih menika ingkang terakhir mati wonten ing keadaan Islam niki mboten mungkin menungso menika saged nentokke takdiripun piyambak saged mati wonten ing keadaan Islam. Ananging menika tentu kemawon kanthi nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kados wonten awal kita aturaken, tiang niku nalikanipun ikhlas niatipun dumateng Allah taala, leres keimananipun dumateng Allah taala, ngamal saleh dumateng Allah Subhanahu wa taala, tansah nyenyuwun dumateng Allah taala, insyaallah Allah bakalan gampilaken piyambakipun saged napa saged mati wonten ing keadaan Islam. Meskipun menika nggih mboten dados kemampuanipun menungso, ateges mboten saged dipun tentokaken piyambak, ananging menungso menika saged ngupayake. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa wau kita mangertosi maknanipun taat dumateng Allah taala, taat dumateng rasulipun, nindakake dawuh-dawuhipun, nebihi awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila takwa menika saged tegak, saged dipun tindakke nalikanipun menungso menika mangertosi napa-napa ingkang dipun dawuhke lan napa-napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Mangertosi napa ingkang dipun dawuhke lan mangertosi napa ingkang dipun awisi awit takwa menika nindakke dawuhe Allah nebihi awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila wonten mriki wonten tuntutan kangge kula panjenengan sami supados talabul ilmi. Supados talabul ilmi. Inggih menika napa? Mangertosi nggih napa-napa ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala nggih lan ugi awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi pangertosan ingkang tusmil hubbahu ta'ala fil qalbi wa khasyatahu fin nafsi kanthi pangertosan ingkang saged nuwuhaken katresnan dumateng Allah taala wonten ing kalbu kula panjenengan sami lan ugi laos ajrih wonten ing jiwa kula panjenengan sami. Nah, tiang menika nalikanipun boten mangertosi napa ingkang dados dawuhipun Allah taala, dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala, boten mungkin piyambakipun saged dados tiang ingkang takwa. Boten mungkin dados tiang ingkang takwa. Awit takwa niku maknanipun nindakake dawuhe Allah nebihi awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan nalikanipun tiang boten mangertosi napa ingkang dados dawuhe Allah lan boten mangertosi napa ingkang dados awisanipun Allah taala, pramila boten mungkin piyambakipun saged dados tiang ingkang takwa. Nah, saking mriki kita mangertosi takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi haqqa tuqati. Takwa ingkang sak tenan-tenanipun takwa, sak leres-leresipun takwa niki mbetahaken napa ingkang dipun wastani pangertosan agami. Pramila tiyang menika wajib nggih hukumipun talabul ilm, nggih pados ngilmu agama. Wajib hukumipun talabul ilm, nggih. Awit napa supados piyambakipun saged dados tiyang ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa bihadhihi taqwa tatahaqqaqu lil 'abdi wilayatul rabbi azza wa jalla. Kanthi takwa ingkang kados mengaten, nggih, hamba punika saged pikantuk derajat walinipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi takwa ingkang kados mengaten, nggih, hamba menika saged pikantuk derajatipun, nggih, derajat walinipun Allah Subhanahu wa taala. Awit napa? Nggih, awit nggih walinipun Allah Subhanahu wa taala menika dipun tegasaken wonten ayat sanes alladzina amanu wa kanu yattaqun. Walinipun Allah menika sinten? Inggih menika tiang-tiang ingkang iman lan tiang-tiang ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tiang nalikanipun pikantuk nggih derajat walinipun Allah Subhanahu wa taala mboten sanes inggih menika tiang ingkang iman lan ugi tiang ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nggih piyambakipun menika bakalan pikantuk panggesangan ingkang sae wonten ing alam dunya semanten ugi wonten ing alam akhirat. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengagungaken Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah ngendika ugi wala tamutunna illa wa antum muslimun lan sira coba do mati kecoba sira ana ing keadaan Islam. Kados wau kita aturaken nggih menika dados hakipun Allah Subhanahu wa taala. Menika dados hakipun Allah Subhanahu wa taala. Lan menika menawi kita penggalih nggih menika kados-kados Allah taala menika paring beban dumateng kula panjenengan sami. Nggih beban ingkang boten saged kita mampui, boten saged kita tindakki. Awit boten saged menungso menika nentokke matinipun piyambak wonten keadaan Islam utawi wonten keadaan kufur. Nggih. Menika murni saking Allah Subhanahu wa taala. Ananging nalikanipun tiyang mukmin nggih menika tansah nyenyuwun dumateng Allah taala, tansah ngupayakake takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tansah nindakke dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala insyaallah piyambakipun menika bakalan dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala saged nindakke saged sedo utawi saged mati wonten ing keadaan Islam. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan menika lan wonten catetanipun ingkang saged kita pendet wonten ing mriki menawi napa menawi takwa haqqa tuqatih menika saged kita tindakke nggih saged kita napa nggadahi nggih sifat takwa ingkang kados mekaten menika nalikanipun kula panjenengan sami teman-teman nggih mangertosi napa ingkang dados dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi nggih mati wonten ing keadaan Islam menika ugi mboten dados wewenangipun menungso ananging menungso saged ngupayake nggih kanthi napa kanthi tansah nyerak dumateng Allah taala tansah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menika bakalan ngambilaken dumateng kula panjenengan sami pikantuk derajat takwanipun Allah Subhanahu wa taala. Makatan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Menawi wonten kelentenipun atur kita nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.